Cicho wszędzie, głucho wszędzie. Co to będzie, co to będzie? Ej, cicho wszędzie, głucho wszędzie. Co to będzie, co to będzie? Cicho wszędzie, głucho wszędzie. Co to będzie, gdy zawodnik mikrofon zaprzęgnie i pęknie membrana pod naciskiem stopy i basu i XXL hałasu, AK wypasu. Rzuć ślud do klasu, ja na scenie płynę w rytm fali dźwięku bez lęku, twardo odbieram atak instrumentów i do bębnu 4-4 metrum opisuje, co to jest hip-hop i kto naprawdę to czuje. Kumasz chuje, to początek burzy. W tym roku licencji na swój rap już nie przedłużysz. Pójdzie skąd się zakurzysz, a ja błysnę. Połączę rap i biznes i wygryzę każdą biznę. Mój potencjał jak ziemiężyznę puści grube plony, a mój hip-hop opanuje domy, opanuje domy. Tylko pomyśl, mikrofony, wolum na full odkręcony, tony ciętych wyrazów i mój styl niezastąpiony. Co jest przestraszony? Co nowa jakoś w mieście? Ej, nie pierdol, wejdź, zrób mi przestrzeń, bo ja i elegant w gotówce nie na raty uderzamy, więc uwaga, bo boję się cię stracić. Nasza dewiza. Cicho wszędzie, cicho to dopiero będzie. Ja bus chujowy PC, nie trzeba nic więcej. Te bity kręcę, bo po to mam ręce. Ja to ten człowiek, a to właściwe miejsce. Nie Cookie Monster, lecz monster od traków. Skierny, pan skierny, zjada tych łaków. Ej ty chłopaku, słuchaj w akcji mistrza. To co teraz robię, rozpisa, to pozostawia z bliska. Dotknij to paszy, widzisz, ja mam to coś, o czym ty marzysz. Moje produkcje to w 100% pro, a twoje w 100% dla moich. Tworzą płoty, kumasz to, spójrz, naprawdę to fakty. To niszczące na cztery grane takty, to miażące kompakty, to setki w Celsjuszach. To dobre co, to noś to na uszach. Cicho wszędzie, głucho wszędzie. Co to będzie, co to będzie? Cicho wszędzie, głucho wszędzie. Co to będzie, co to będzie? Cicho wszędzie, głucho wszędzie. Co to będzie, co to będzie? Co to będzie? Cicho wszędzie, głucho wszędzie. Co to będzie, co to będzie?